بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Lovprisning tilkommer Allah, skabningernes herre, om Allah ophøjer rang af vor mester Muhammad. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden, og omfatter emnet introduktion til kontrakter. Det påviler muslimen, der er mukallaf ansvarlig, ikke at begynde på noget, før han ved, hvad Allah har gjort tilladt og forbudt derom. For Allah ved ophøjet har pålagt os nogle forpligtelser, som vi skal være omhyggelige med at udføre. Allah gjorde salget al-bay'a tilladt og forbød riba. Den islamiske lovgivning begrænsede dette salg ved at omtale det i bestemt form, for at understrege, at kun det salg, der opfylder de respektive søjler og betingelser, er tilladt, og ikke et hvilket som helst salg. Således må den, der vil sælge eller købe, gøre sig bekendt med dette, ellers kommer man til at ernære sig med riba, om man vil eller ej. Allahs sendebud, sallallahu alaihi wa sallam, sagde, den pålidelige handelsmand vil på dommedag blive samlet med profeterne, de sandtro muslimer og martyrerne. Dette skyldes, at muslimen møder bekæmpelse af sit ego samt begær, og at underkue dem for at udføre kontrakter i overensstemmelse med den islamiske lovgivning. Og det er velkendt, at den, der overtræder reglerne, er lovet straf af Allah. Ligeledes skal man drage omsorg for at opfylde betingelserne og søjlerne for de øvrige typer af kontrakter. Heriblandt lejemål i jara, at handle med en anden persons værdier mod at dele fortjenesten, qirad, pant, rahn, at give en person fuldmagt til at handle på ens vegne, wakala, at overlade ejendele i en persons varetægt, wadi'a, at låne en vare til brug, aria, partnerskab, sharika, samt at pleje, passe, vande, fjerne ukrudt med mere, druer og dadler, mod at dele høsten indbyrdes musaqat. Samt at pleje druer og dadler, mod at dele høsten indbyrdes musaqat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ved bedst.